الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ألا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة رواه مسلم وعن أنس رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أرحم أمتي بأمتي أبو بكر رضي الله تعالى عنه وأشدهم في دين الله عمر رضي الله تعالى عنه وأصدقهم حياء عثمان رضي الله تعالى عنه رواه ابن ماجه. زما عزت مندو حاضرینو مسلمانانو رونو زمونږ استادو د دین اسلام یو حساب برخدا محبت او حق په جندل د اصحابو د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د دغی با برکت او اشخاص په ذری مونږ او تاسو ته ایمان دین حیا اسلام دارا رسیدلې او د دنیا په ګټ ګټ کې الٰه العالمین د دوی په قربانو په لاو کړي دي. دیو جن د الله د حبیب د اصحاب رضی الله عنهم مینا او محبت زمونږ دی ایمان او د دین یو برخه او یو حصہ دا. قران حکیم کې سونه آیاتونه دي چې پاره کې د نور او احکامات او فزیبانی الله رب العزت د خپل حبیب د مرګورو تعریف او ستاینه فرمایلي. دا هغه چا د شان او د مرتبه بست پوس کې شربی کریم دا غی تعریفونا کئی پخپل اخیرنی کتاب کے ددغ عظیم و اشخاصنا یو جلیل القدر صحابی دے چپاشرو مبشرو کے دے د جنت زیر پی دنیا کے شوے دے او د الله حبیب وای چې جنت کې به زما مرګره د الله حبیب صلی الله علیه و سلم سوای چې جنت کې به مې مرګره اغدرم خلیفہ دے عثمان بن نورین رضی الله تعالی عنہ. وی په تاریخ کې دا خبره چې کله نه دنیا الله جوړ کړي ثابت نه دا او ني سوق پی جني چې غنه داسي یو شخصیت دې اسمان او زمکه او دې خلکو پسترګو قتلې چې دې یو پیغمبر د لونه دې داغد نکاح دلان دی کې بادي ګره راغلي دا که په تمام دنیا کې یو منفرد شخصیت دې ناغ عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ دے دت زنورین وی او دت صاحب الحجرتین وی او دت زوج الابتین وی داد زنورین ورتزکا وی چی دو لونے دا خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم پا نکاح کی دی دی دیر لوی شان دے دا پاغ خلفائے اربعو کی چی آغیتا دا اللہ حبیب وی علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین دا پا یو داغ خلفاؤ کے دے یو پاغ اشخاصو کے دے چی سمر سمر ملکونے دا کفارو دا اسلام دا پارا فتح کری دی بلکہ دا دی دریو خلفاؤ پا نسبت د دوی د دور فتوحات دا د ټولو نه زیاتو. یو خود دوی خلافتم ډیر سکم دول سرز کم دول اسکال خلافت کړي سرز کم دول اسکال خلافت حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کړي. الله زموږ دې عالمانو قبرنا د نور او د رحمت نډک کی او کم ژوند دي الله دې په عمرونو کې خیر او برکات واچي. زموږ د علما وای د امیر المؤمنین سیدنا عمر فاروق رضی الله عنه یو لوی عجیب شانو خداغی په دور کې 22 لاکھ مربع میل علاقہ فتح شوی سورا 22 لاکھ مربع میل علاقہ د حضرت عثمان ذنورین رضی اللہ عنہ په دور کې فتح شوی. و چې کله د دې عظیم شخصیت نمبر راغله نو 44 لاک مربع میل لاکا دا فتح شوی. ابي اي صابونو ول پوي چې دې 44 لاک مربع میل علاقه نه سمر سمر ملکونه جوړيږي. او د دې خليفه نورم برکات او خود دې فتوحات مبارکه امام القران او امام الحديث او امام التاريخ وي امام ابن كثير رحمه الله تعالى او دا دمر فتوحات لی و ذالک ببرکت تلاوت کتابه. دا د دې خليفه د قران د تلاوت برکات هو. دا خود خیر او برکات او نډک کتاب دی. دا کتاب که زمونږ د مخ نه لرشي، دا زمونږ د سینو او معاشرین نه لرشي، نو یقین ساتئ چې مونږ به د ماشی د وزر هم رهسیتم پاتې نشي. پس سلفو کې چې ډېر قران شریف بیوی نو یو څوک عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ. پس ای سند سر ثابت تھی. یو تابعی و ایماوی جنن بزم آو چه سوک را سر مقام ابراہیم سر زیو ننیسی مال سوک دا مقام ابراہیم نا تنیزدیو ندریگی نو ایزو والاڑ امزے مینیولیو دیکی چه میو قتل یو شخصیت راغ نما ورتزے پریخو او دا عظیم شخصیت عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ. نو مقام ابراہیم سره ودری دو او په یو رکعت کې ټول قران ختم کو. په یو رکعت کې سو کو دا پسند صحیح سره ثابت دی. په یو رکعت کې حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ سوئی قران شریف ختم کو. دا ګور په زمانی د جاهلیت کې په یو ډېر اوچت مقام او مرتبه کې وو. ډېر مال او ثروت، ډېر نعمتونه. خود ډېر مال سره په دې کې یو دو صفاتونه، یو به انتها عاجزی وا او دویم به انتها حیا وا. د ډېر مال او دولت سره د دوو عظیم صفات خاوندو، یو خاوند حیا او دویم به انتها عاجزی او پکې. اته قوم ور سره ډېر مینا و د اسلام نه مخکې او اسلام نه پس، ځکه یو سړی کې مالم دې سخاوتم دې او پاغه کې عاجزیم دا اور چا باندې مال تعالل کوي. نو بے انتہا مینا و دد سرد قریشو تردی پوری عالمانو لکلی او سمز منگا استاسو دا زنانا با حیا مین دی خین دی خپل بچے چو دکی نئے پجولی کٹا پای او سوالوی یاد زانگو جوٹا مور ورکی او بچی تا سوائی چی دا بچے او دشی دا لاړو شه مال راک. نو ای قریشو کې او زنانه چې په ماشوم بچو د کولو ناغت به چې جټور کول نو وی به مور بوي او حب کا ورحمان حب قریش لعثمان بچو دشا تا سره داسې مینه ساتم د رحمان په ذات وې دي قسم وي لکه قریش د عثمان ابن عفان سره مینه ساتي. دا به مور چې ماشوم ته جوټه ورکول نو دا به وي احبک والرحمن حب قریش لعثمان اے زما بچی او دشا زتا سر مین ساتم پر رحمان می دی قسم وی او دا مین سنگ دا لق قریش چه دو عثمان ابن عفان سر مین ساتی. دا دیر خیستمو بے انتہا خیستہ ہو. بعض تابعین ذکر کری دی سیر اعلام النبلا کے امام ذہبی رحمہ اللہ ذکر کئی و عبداللہ ابن حزم رحمہ اللہ و ریت عثمان فما ریت ذکرا ولا انسا احسن وجہ منہ ما حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کتو ما پناری نو زنانو کی دمر خیستا بل سوکنو کتلے. عصائب ابن یزید رضی اللہ عنہ وی رئیتو ما اوکتو یسفر لحیتو گیری تیزیان رنگ ورکڑیو فما رئیتو شیخن اجمل منہو ما داسی بودا خیستک لکتلیتو لکازت عثمان رضی اللہ عنہ چو. او دبی دیر لوی شان دے ابن عمر رضی اللہ عنہ وی انا بیشک منگ جیو منگ عثمان رضی اللہ عنہ مشابه کول بی ابینا ابراہیم صلی اللہ علیہ وسلم منگ ویدہ زمونگ دنی کا دی ابراہیم علیہ السلام سرم مشابه دے ند عثمان رضی اللہ عنہ دیر لویشانو. کله چې د الله حبیب دعوت شروع کو په مکه مکرمه کې مکه مکرمه کې دعوت د ایمان او د اسلام شروع شو او اسلام په مکه مکرمه کې پیلاوې دو پډېر تکالیف او سختو سره د جناب نبی کریم علیہ الصلات والسلام سلور لونوی یو پکې رقیہ وا رضی الله تعالی عنها نو دا رقیہ بی بی د ابو لہب په بچی وا د وا عتبہ ابن ابی لہب سنمو عتبہ ابن ابی لہب مانے داوا دوا نوچے کل آغا نے کہاو کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ اڑا کی خبی مانتی حرالا نا دے ما اشد در ندم لئنہو لم یسبق الیہا. عثمان رضی اللہ عنہ خفش چرک کاش چے ما دا پا نکاہ کرے وے نو دے کور تراغ دیر غم جنو نو خپل ماسی کور کیو مند سعدا بنت قریز اوا دیر او خیار زنانو اقل مندو اغی چر دیر خبکانو کا تو ندا سے خبریو کی چا خبکان مبکان دن لرے کو اوار توئی پریشان کی گا ما دی وقت لا نبوت نے ملاو شوئے اخ نبی اخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم سرگندے دو والدے عابد بتان او د غیر اللہ عبادت باطلی دیو اللہ عبادت تب خلق را بلی دیو اللہ عبادت تب خلق را بلی. عثمان رضی اللہ عنہ اترور ماسیرا لخبرو کی زپدی سوچ کے بار رووتم نو دا ابو بکر رضی اللہ عنہ سره ملاو شو نو ما ورته دا ټول کیسه ته رکناغي والله لقد صدقت خالتک قسم په الله ستا ماسی خورشتیا ویلی ورته وي ته ګور عقل من سړے او خيار سړے ما هذه الاسلام الذي يعبدها قومنا اليست من حجاره ثم لا تسمع ولا تبصر. ودا بوتان سدي جنم دا قوم عبادت کئ کہانی نہ اوری نوینی ندے فرمائی ما اسلام راڑو ما دیو رازا چې محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب صلی الله علیه و آله وسلم ته بوزم ما فقلت الصادق الامین اخوډه رښتینی دی نو ایما ایمان راړو د حضرت ابو بکر صدیق رضی الله عنه فلا سبانی حضرت عثمان رضی الله عنه ایمان راړو او دې مسلمان شو او گواہی وکا الله الہ الا الله وان محمدا عبده ورسوله صلی الله علیه و آله وسلم او نبوت سلسله شروع شو ابو لهب دشمنی ته درې دو بدنصیب اے بدنصیب هغه انسان وی چې دین سره ټکراو شي اسوک چې دی دین سره ټکراو شوی الله ټکړی ټکړی کړي تسنه شوی دی د دې دین مقابله له سو قدرت دی شي بس کله چې او سړی تا دا موږ د پښتانه وی وی چې الله میګې چې رکی وی وزر ول ورکی بس دین سره چې چا چیړلی ناغا الله نشت العبود ګرځول دی او د ابو لهب سره خزم ډیر خطرناک وا ابیا چې دا سوره تبت الله را نازل کو نداغي غصه خنورم ډیر اشوا د دومره دشمنی شورو کا چې ابو لهب بچو توی ترغي خوشحالي غم نا او خبره بدر سره نکو چتاسو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تا مخامخ داغلونو تا طلاق نی ورکڑے ناغیو خو طلاق ورکو او سد بیدبی مظاہرے او نکا نام بیدبیو چی طلاق ورکے خو آغیو راغ روایاتو کی راغلی دا اللہ حبیب طرف تے لارم تو کی او لور بی بی تے ور تا طلاق ورکو دا الله د دین د وجه نه د الله د حبیب به حرمت کیدا لور لورې ور وا زوم پشان د زوی وی لاړین د الله حبیب طرف ته توخي او طلاق کې مود الله حبیب عام خیره امت ته نه دی کړی خو انفرادی خیره دی کړی ادا یو جمعه کې موضوع باندې ماشاءالله مون بیان کړي چې انفرادی کوم کوم مقاماتو کې د الله حبیب باز خلکو له نو مغسته او خیری کړي امت ته اجتماعي خیری نه لیکړي خو څومره څومره خلکو له انفرادی خیری کړي دلم کړي وی اللهم صلی علیه قلب من کلابه یا الله د خو زما بی ادبیو کا یو سپه په د سپو نه مسلط کړي ادا خود زبان نبی صلی اللہ علیہ وسلم خیرے وی اللہ دخپل دسپون یا اسپے پا دا مسلط کی دی کفارو دا اللہ حبیب دمر رشتی نی گانلو چی دین اپس ابو لہابو دا ازوے پا سفر روان شد نو قافلی والو لوئی زمار وارمی دی بشی تخیری کری دی حفاظت برا سرکوائی نو یوځه کې چې دای سم لاستر گیر چاپیره بسترې او سامانونه کې خلو خلک گیر چاپیره سملول او دا خپل بچی د سامان په منس کې ورته وي تو دشه د شپې یو درنده راغې او دا الله د حکم ورشه ته وی هغه درنده یو سړی لټولو هغه شرم خولې و یو سړی لټولو او دا ابو لهب بچی مات کو او ختم کو وی خورو او دا الله دا حبیب خیره پیو لگی دی چې اللهم صلیت علیه قلبا من کلاوی خپل اس فون دی پیو اس پی اللہ مقرر کی نو کلی چی دی طلاق ورکو نو حضرت رقیہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ پا نکاح غصے دی دا نکاح پیغام لی گلو دا اللہ حبیب قبول کو ام المؤمنین جندی و خدیجہ بنت خویلد رضی اللہ تعالی عنہا ناغی پخفل لا سخفل لور بی بی تیارکا او عثمان رضی اللہ عنہ تے وادکا علماء لیکلی وای په مکه مکرمه کې داسې جوړاډو یو ځای شوی نو چې یو طرف لدی د الله د حبیب لوروی رقیہ بنت رسول الله صلی الله علیه وسلم او بل طرف ته د حضرت عثمان ابن عفان رضی الله عنه تر دې چې یارب یو شعر بوي وی احسن زوجین را او ست بی ادبی مظاہرے او نکتام بی ادبی وچی طلاق ورکے و اغیو راغ روایاتو کی راغنی دا اللہ حبیب طرف تے لاری تو کی او لور بی بی تے ور تا طلاق ورکو دا اللہ دیم دو وچن دا اللہ دا حبیب بی حرمتی کی دا لوری کور کڑے وا زم پشان دزویوی لاری دا اللہ حبیب طرف تا توخی او طلاق کی بدا اللہ حبیب عام خیری امت تا دی نکلی خوی انفرادی خیری دی نکلی ادا یو زمہ کی دی موضوع بانے ماشاءاللہ من بیان کرے چی انفرادی کم و کم و مقاماتو کی دا اللہ حبیب باز خلقو لے نوبہ غستے و خیری کلی امت تا اجتماعی خیری دی نکلی خو سمرہ سمرہ خلقو لے انفرادی خیری کلی دلیم کری وی اللہم صلیت علیه کلبم من کلابه یا اللہ دخو زمان بی ادبیو کا یو سپے پی دسپون مسلط کے ادا خود زبان نبی صلی اللہ علیہ وسلم خیرے وی اللہ دخو دسپون یو سپے پی دسپون کے دی کفار دا اللہ حبیب دمر رشتی نے گانلو جدین پس ابو لحابو دازوی پا سفر روان شد نو قافلی والو لوی زمار واربی دی بچی تخیری کلی دی حفاظت برا سرکوائی نو یوزے کی جدی سملاستر گیر چاپیر مستری و سامانو نکی خلو خلچ گیر چاپیر سملون او دا اخپل بچی دا سامان پا منس کی ورتوی تو دشا دشکی یو در اندر آگئے او دا اللہ دا حکم ارشه تحبیل آغا درنده یو یو سڑے لٹولو آغا شرم خولی یو یو سڑے لٹولو او دا ابو لحب بچے ماتو او ختمی کوئی خورو او دا اللہ دا حبیب خیری پیو لگیری چی اللہم صلیت علیه کلبم من کتابه خپل اس پولو دی پیو اس پی اللہ مکرم کی دو کلے چیز طلاق ورکو نو حضرت رقیہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ په نکاح وسته دې نکاح پیغام علی ګلو د الله حبیب قبول کو ام المؤمنین زندی و خدیجه بنت خویلد رضی اللہ تعالی عنها ناغه په خپل لاس خپل لور بیبی تیار کا او عثمان رضی اللہ عنہ ته وعده کا علماء لیکلی وی په مکه مکرمه کې دا چې جوړاډو یو ځای شوی دوا چې یو طرف لدی د الله د حبیب لوروی رقیہ بنت رسول الله صلی الله علیه وسلم او بل طرف ته د حضرت عثمان ابن عفان رضی الله عنه تر دې چې یو عرب یو شعر بوي وی احسنو زوجینی را و رآهما انسانو رقیتو و زوجها عثمانو احسنو زوجینی رآهما انسانو دیر خیستا دا غجوڑینا چین سام دی پستر گو کتلیوی حضرت رقیہ بی بیو دی خاون عثمان رضی اللہ عنہ دے طول مکہ ور تپسی داو زیر دام او اغا وقت کی اسلام روڑن لیر دے تکلیف ہو انہوں نے کمونگ تا مفتو کی میلاو دے اغا وقت کی جب چاہ اسلام روڑنو کافرو والدینو رشتدارو بوت رڑنو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ خپلوان ډېر تکلیف ولا ورکو چې دا ټول اسلام راو او وی تړ او تر ورتوي اترغب عن ملت آبائك و اجدادك و تدخل في دين المحتفظ والله لا ادعوك حتى تنبغ ما انت عليه. تر ورتوي خاطه د پلار نکاو د مشرانو دی پریزی او تر دین پیدا شوی پای کی ورکل نشوی قسم پا اللہ ترغی دی پریزمنا چه تا دا دین اسلام پریخه دی ناهم عثمان رضی اللہ عنہ والله لا دعو دینی ابدا قسم پا اللہ کما ذرے ذرے کی کرن وز دین پریزمنا سختی کولا سختی کولا جکل اتر پوشو اداہو لگد اسپنی پشان سخت پخبر دین نو پوالو تقولو بدو رد استرشو نهر عثمان رضی اللہ عنہ بھی پریخو لیکن نور دشمنی خود قریشو لے رو نو عثمان رضی اللہ عنہ بی بی تیارے شورو کو حبشیت دہ حجرت دا اول خزخاون دی چه دا مکی مکرمین حبشی تا حجرت کرے او دا اللہ حبیب بی بارا کی فرمائی دیو چه کلے دعا رخصتول وی صحب اللہ عثمان و زوجہ رقیہ صحب اللہ عثمان و زوجہ رقیہ ان عثمان لأول من حاجر بی اہلیه بعد نبی اللہ لوت علیہ السلام وی اللہ دے حضرت عثمان او دے دے بی بی سر پدے حجرت کے مرگرے شیدو پیرے دا اللہ حضرت تحصیب وی حضرت عثمان اولنے سرے دے دلوت علیہ السلام نفس چی سر دا بال بچ دا اللہ لپار حجرت کئی او دا لوگ انتی حجرت دے ور واپس راغے دا اللہ دا حبیب دا محبت او دا شوق دا وجنا عثمان رضی اللہ عنہ پتول جہادنو کی دا جناب نبی کریم علیہ السلام سر شامل لے ہم پا بدر کی نو داغی وجہ داو جل اللہ حبیب کل بدر تدلو نو حضرت رقیہ پہ انتہا بھی مہاروا دا اللہ حبیب زمزم قدم لارشی نو دی بیماری دا بیماری خدمت بسوک گئی حضرت رقیہ بے انتہا بیمار ہوا او دا علماء لکنی چکتا بدر کی فتح حاصل شوا نقاسد تیوی تلار شاو مدینی والاو تزیر ورکش نبی علیہ السلام پا کافرانو بان غالب شو نو ای قاسد چی مدینی لرغو رسیدو پا حضرت رکی خارے ہوئے دے تا اللہ حبیب نخبری لور بی بی پا دفن او جنازہ کی شامل لو علماء ذکر کلی ولقد عاد الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم من بدر ووجد رقية قد لحقت بجوار ربها قحض انها شدت الحزن الله حبيب چې بدر نو واپس راغ نو رقية رب سره ملاو منتها خافشد الله حبيب صلى الله عليه وسلم او حضرت عثمان رضی اللہ عنہ بے خپش یو حقان خود بی بی وفاتو بلد اللہ دا حبیب سر یو رشتو ند سید العالمین سر پدی وفات دا بی بی غرشتی کی انقطاع آئے بے انتہا خفو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ ترجی ابو حریر رضی اللہ عنہ فرمائی دیکھ ابن ماجہ حدیث سے وی ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آتا عثمان عند باب المسجد فقال یا عثمان هذا جبریل یخبرونی ان اللہ زوجک ام کلثوم بمثل صداق رقیہ وعلا مثل صحبتها اخرجہ ابن ماجہ. عثمان رضی اللہ عنہ پریشانو دباز خلقی انہیں پریشانو حل دا عرش د پریشان او حل بغیر د عرش د فیصلو نه دکی عثمان رضی الله عنه چې خفا ناس نو الله جبرئیل السلام روزه ګلو او نبی رسول السلام ته وحی را لګ الله حبیب ور سره ملاو شو د عثمان رضی الله عنه سره د مسجد نبوی د دروازې سره ودا د جبرئیل السلام راغله او وای چې رب کریم وای چې دا بل نورم په نکاح ورکا د عثمان رضی الله عنه د دوی د رشتي انتخاب چاو وی رب کریم وای چې دا دوی په نورم په نکاح ورکا څنګه بحر چې د مخ کې نه یو ناب د دی وی او څنګه تا چې راغې سره خپل ژوند تیر کړي نو دې سره به وی نو دوا لونه ورته په نکاح ورکی او روایت کې دا راغلی دی کنز العمال کې حدیث راغلی چې کله را دې مجور کو فاش وی وی لو کان عندي ثالثا لزوجتها قدرې ما وې ناب به پور کړې قبر یې بل به پور کړې ده د عثمان رضی الله تعالی او ډېر ویشال دی زکه تاریخ گواه ده چې د یو پیغمبر جو لونا د یو کس په نکاح کې یکه بادي غره د آدم علیه السلام نراوالی تر خاتم النبی صلی الله علیه وسلم پورې د بل چانلی شي سیوا د چانا د حضرت عثمان رضی الله عنه نو لوی شان د حضرت عثمان رضی الله تعالی او یو حدیث کی راغلی دی امام حاکم مستدرک کے ذکر کرے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اشترا عثمان من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الجنت مرتے یوم روما و یوم جیش العسرا جو پیری اللہ دا حبیب نا جنت اغسطے عثمان رضی اللہ عنہ جو پیری پبایا جانا جنت اغسطے دا اللہ دا حبیب اللہ حبیب کی دنیا کے جنت قص کرے اللہ دے بہت آسو مدینہ الرسول صلی اللہ علیہ وسلم تبوز اللہ دے دا مدینی دا حرم بہت آسو دا توفیق بیر عثمان اسم بشہور کیے دے اللہ شان لگو رہی سیبہ صدی شورو دا ہاں بھائی بیلہ سمت صدی اسم دا عثمان رضی اللہ عنہ دے بیر لوما او بے استفادے گی دا زمو مقدمي چې پیزر د څوک سوال پیزر سمه سدای شو ورور او سپوري د پیر عثمان او غروانی دی او صدقې جاریه د عثمان رضی الله عنه چالو دا پدینه منور چې قضی وبنه وي د الله حبیب چې هجرت وکړه نبی د اسلام یې سوکشته وی نه يهودي نه راکوي والی او مسلمانانو له وبخي او دلته الله جنت ورکړي نو عثمان رضی اللہ عنہ د خپل جیب په پیسو چې یو تکته سبته د بل چانو پیر روبه واغستو او د الله حبیب په مبارک خلوانی جنت وکټلو او دې دل جیش العسرا داغه خبر رسو ذکر کړو اذن رلوی د حیا خاوند چې پزمک بغیر زیدو نظمکه والا سکے آسمان کے بملائکم حیاء کولا ذکورت صاحب الحیاء والایمان وی دیبارہ کی مختلف روایات راغلی مسلم شریف دا روایت سے عائشہ بیوی رضی اللہ عنہ فرمائی وی زمان پکور کی نبی علیہ السلام خروط ادا پانڈائی سرگل دیکھڑے وی پانڈائی مبارکی ابو بکر رضی اللہ عنہ اجازت غوښتو بیا عمر رضی اللہ عنہ اجازت غوښتو دا الله حبیب اجازت ورکو دا الله حبیب پروتو پانډای سرګنته وی دی کی درې نمبر کې عثمان رضی اللہ عنہ اجازت غوښتو نو دا الله حبیب چې اجازت ورکو نو کې راستو او جامې برابر ناغرادن نشو خبرې ور سره او کې بیا ووته نو باورته یا رسول الله دخل ابو بکر فلم تجلس له ثم دخل عمر رضي الله عنهما فلم تهش له زما والد محترم راغ تاسو غړو کې نه ناشته عمر رضی الله عنه راغ او د زینب حبیبه حرکتونو کو د عثمان رضی الله عنه راغ د تاسو کې نه ناشته او سوي تسیاب او جامع مبارک دې سم کې وې د الله حبیب راته وي الا استحی من رجل تستحی من الملائکه زدا شخص حیا او لکه چې ملائکه ته حیا کوي اپ اس نو کژل دي اسوانو کې ملائکه د حضرت عثمان رضی الله عنه نه حیا کوي الا استحی من رجل یستحی من الملائکه سرواه مسلم دارنگی و روایت کی نام مضمون مراغلے ہیں دا اللہ حبیب وی علی رضی اللہ عنہ وی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے رحم اللہ عثمان تستحیح الملائکہ اللہ دے بحضرت عثمان رضی اللہ عنہ رحمی گی ملائکم ددن حیاء کئی ملائکم ددن حیاء کئی دو دلیل اللہ دا حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ دا اللہ دا حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ جب مبارک جنت کا چلے دے دا غیب جب مبارک دو پیری زمائی زدمندو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ جنت کا چلے دے اولوی شانو دا حضرت عثمان رضی اللہ عنہ دا اللہ حبیب جی تویلی مواخر کی جی پتا با امتحان و ازمائش راجی مشعور واقعہ دا اللہ دی مو اتا سو مدینی منور تبوس دا اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم یو ظل دکور رووت و ندار تی قبا طرف تلار حلتا یو باغ و بیری عریس بے ورطوی نو پدی باغونو کدا تی غٹ غٹ پولے کمو اتا سو دارت لا پیال چکنو نو د بیری عریس د کوی په غاره د الله حبیب کې نا سوختي مبارکي په کوی کې ورکه تک ابو موسی شری رضی الله عنه ما زر کور کې او د شکو او کور کې نیو جنن بټول رس د الله د حبیب په خدمت کې تیرو لچرانه مومنو کو د شان می تفوسو کو چارالو را سه قبا طرف تلار دې ندی باه ته دی را وایما وی جنن بټول عمر د نن ټول اورن په د الله د حبیب په دې دروازه کې شو کیداري کو دې په دروازه کې ناشته او د الله حبیب صلی الله علیه وسلم پیر حریص د کجور کو کومباو پکې کویو دارت پشا اخته مبارکې پکې ورکته کړیو د کوی په غاړه راسته دې کې چا دروازه ټکولا ابوبکر رضی الله عنه چې او دس کړه د الله د حبیب په تالاش تالاش کې قبا تر ورسه دو ماویسو کی وی ابو بکر ماوی صبر و قرال نبی علیہ السلام تبی ابو بکر رضی اللہ عنہ اجازت غواری وی خواد دروازم و لکلاو کاو دا جنت زیر و لور کرا زی دا دروازم کلاو کا او دا جنت زیر و لور کو آغرا دا اللہ دا حبیب صلی اللہ دا کوئی پغار زیر نو دیم کینا سخبی کتا کی کوئی کی او ایرور می موزس کولو او ایزم درزم نو ایما دعاگانی شورو کی چی اللہ زمان غرور اپراو لیدا خونند اللہ حبیب پجوندو نید جنت سے سرے کئی دیکھ دروازہ اٹھا کئی دا خوش نصیب آگئی حضرت عمر فاروق رضی اللہ مایسو کیوی عمر ابن الخطاب مایو صبرو کل اللہ حبیب نمی اجازتو ہو تو ای دروازہ کولاو کا اجازتو کاو دا جنت زیر ورک عمر رضی اللہ عنہ راگ دیب کوئی پغاڑا کی ناس او د الله حبیب دا پندای مبارک کتوی او د الله حبیب لږ استعمال کړي ټول عمر څه کړي لږ استعمال کړي بعضی سيزونو ته بد وګوري ځکه زموږ د پښتانه اکثر لږ نکړي کوي کچا په دې نسبتو کې شراره پیغمبر سنت کی خو کافر کیږي دا لږ د الله د حبیب سنتو پرتو کې اغست دی او په استعمال کې د علماء خلاف دی دا الله حبیب پرتوګ اغسته قیمت کړي دی په بای اغسته او استعمال کړي دی کنه حافظ ابن قیم رحم الله وای چې وای غستو نو بس چولې دی او جمهور علماء وای چې نا پرتوګ اغسته دی خدا الله حبیب استعمال کړي دی دیکھ تریس نمبر کے عثمان رضی اللہ عنہ را رہے ہیں عثمان رضی اللہ عنہ را رہے ہیں نماوے صبر اکر اللہ حبیبی اجازت و لورکہ و رازی و دجنت دیرے و لورکہ خواہے کہ تکلیف بدربان رازی کچھ ما عثمان رضی اللہ عنہ تبین اللہ حبیب دجنت دیرے اندر کئی خدا ہوئی چکو رہے اس معیش پر رازی اللہ واللہ المستعان پنچ رازی صلی اللہ علیہ کلے زبر اللہ نمدد وان چلا یو شیدی کلے وقتانم مشران دران خبر کئی وی نفیخ نسیخ نفیخ سچی لیکن رتبت خیر او عافیت غواڑے خود نفیخ نسیخ نفیخ سدا دوار صحابہ اکرام ناسود اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اختی کا تکڑی جو عثمان نزی اللہ عنہ را زنزم دا اللہ حبیب ذات سفال او یہ فرمائیں دا شخص نہ اولی ز حیا نہ کو چې ملائک ته حیا کوي او علماء لیکلي وي دا شان د دې دریو اشخاص قبر نه دي څنګه چې کوئی په غاړه ناس دا شان سړي قبر نه دي دا الله د حبيب قبر مبارک ده یا د ابو بکر صدیق رضی الله عنه ده بیا د عثمان بیا د حضرت عمر فاروق رضی الله عنه ده د عثمان رضی اللہ عنہ دم پر روی شان و زمائی عزت مندو عدوی بانے لے ازمائش امتحان راغلے نے اگر آخرنے لختر جد اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم تیارون دیتا جیش العسرہ ہوئی قرآن شریف کی امدانم ورطراغلے نے والذين اتبعوه في ساعه العسره دلل حبيب دلغو تندو د تکرو مرګري سوکو پاغو ور سره سوک ګرځي دي دا واغو ال بهتر قسم دې کوم ہوتا سو ټول را جب کی د یو صحابي د خو خار په سینې شو رسه دي اي ور سره لوګي دې کړي تدې سره کړي ټکرې واله وي بچي یتیمانان کړیو در الله حبيب دا لخر تیارول دې تجیش العسره وي اے دمر شنو چې باز صحابره له الله حبيب ته وي قربان څنګه در سره زو کوم سره خو شې نشتا دا تبوک د مدینه منوره نه تقریبا 1000 کیلومتر پورې سره دا درې قرآن شریف هم ذکر کړی الله وايي ولا علی الذین اذا ما اتوک لتحملهم قلت لا اجد ما احملکم علیه تولوا واعینهم تفیض من الدمع نبا خلق واری اللہ وی زما حبیب سملا متیاش نشتا سترالل او درخواست پیش کو چه حبیب مغلس سورلیو سامان باک چه منگم در سر لارشو نو قربان تاور تاوی چه زما لاسو کی خوشش نشتا نو استاد مجلس نلارلو دستر گنے اخت دار والی رضا اللہ حبیب ترغیب ورکو عثمان رضی اللہ نورا پاسیدو وی قربان زماد طرف نسلو خاننی سارد اسباب و سامان ناف رضا اللہ حبیب دن امبر پپوڑی ناسو اخل کو لے ویشا بھئی سو لگوئی کہو نلگے قربانیو دکین خود اسلام نمبیا بزشی مٹھاو مشی دا دین خوار دور کی پوینو او پا قربانو بانے ددی زرغو نکی بے ترغیب ورکو نو عثمان رضی اللہ عنہ نور سلو خانو لتیار شو نور سلو خانو لتیار شو دا سی سونو خانو تدے تیار شو دا سی سلسلے سیو آکو تردی چکل اللہ حبیب پوشو شد جیش الاسرا تکلیف ختم شو فتحلل وجه الرسول الكریم صلی اللہ علیہ وسلم سرورت ونزل عن المنبر درجتا د الله د حبیب مخ د خوشالۍ نه اوپړکېدو او وی فرمایل ما دور عثمان ما فعل بعد اليوم ما دور عثمان ما فعل بعد اليوم وی دین پس کو عثمان سن کئی بس تکلیف نور رسی دور خوشحال شن العادی صلی اللہ علیہ وسلم دا اللہ حبیب ورطا دیر دعاو دبر خوشحال شن اللہ حبیب زمان دے بعض مفسرین لیکنی صحابی و ایماؤ قدر چه نبی ری سلام پیشمنی را پاسین لے اولاس مبارک پیشمنی اللہ توجد کری و یہ دو عثمان ربا زد راضی تم تی راضی شام اے دو عثمان ربا زد خوشحال ہے تم خوشحال شام یو گنتے پوری تقریباً دا اللہ حبیب دا غجم لوی اے دو عثمان ربا زد راضی تم تی راضی شام دا سی قربانی حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کڑی دا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ مدور لے یو قحط والا کار راغ فصلون اٹول تباش من او دا استاس و مشاہدت زمیدار و وطن دے چی سوینا نو لنگو کی پیم ختم شی دیتے عام الرماد بھی رماد دیرو تو یا رسدا سوس و زیدن دا حضرت عمر رضی اللہ عنہ مستجاب الدعوت دا خلق ورد یا خلیفہ کا رسول اللہ ان السماء لم تمطر وان الارض لم تنبت وقد اشفى الناس على الهلاك فما نصنع ليه دا الله د پیغمبر خلیفہ عمر رضی اللہ عنہ توي اسمان نقاس کے باران نکیږي زمکه سزر غنینا خلق خطول د لوګي د وجه د هلاکت تنزيره سبقو نوبر رضی اللہ عنہ کو مخید خبکان سرات لات وقال اسبیرو واحتسبو فینی ارجو اللہ تمسو حتی یفرج اللہ عنہ تباز خلق خبری بھی خواہ بالکل کہ اللہ در طرف نظر کے الہام شوئے وی صبرو کئی دے لوگا کی دا ثواب نیتو کئی قسم پا اللہ ما خام کی گی بدننا چستا سو مصیبت و اللہ ختم کرے قسم با اللہ نن با ماخام دشی چستا سو دا مصیبت با اللہ ختم کرے ذرہ آخر جوڑا شو دیکھ خبر خور شو جد عثمان رضی اللہ عنہ قافلہ دا شام ترالا او دا با فلانی فلانی وقت مدینی منورے ترارز دیکھ دا قافلے اعلان شو چه ده حضرت عثمان رضی اللہ عنہ قافلہ مدینی تر ورسید سمرتا کہ 1000 خان او پر 1000 خان بانی غنمو تیلو ده زیتون او میوی اس کے وی 1000 قافلی سر بخاتمان سمرو اللہ سمرو مالور کرو خود اٹھول دا اللہ بدین بانی لگولے و قربان کرو و خان کینو آنو کوئی نو لشن او خادمان را کشن او دا تجار کو عثمان رضی اللہ عنہ را دندگی او سو کورتوی کن دمر گٹوالا سو کوئی دمر گٹوالا ایو توی سمر گٹا مرا کے وی بس نعفی کا من درہم درہمین یو روپی پسر بس دو روپی درکو اغور دے مال خودین اڈیر را کئی نئی ورطا نوری زیادی کیوی دینام زیادت را کئی ناخر تیرا تول تجار ورطا وی آبا عمر لیسا فی المدینہ تی تجار غیرنا وما سبقنا الیک احد فمن اللذی اعطاک اکثر مما اعطینا وی دا مدینی خطول مو تجارت یعنی مو نمخی سوکرا غلی ننے ادا سوکی جتا لڑی ری نرکئی ناور تی ما تا یو رب یو پیسی پر سر با دورا را گئی تازو دورا را کولیشی خلقی خاموش کلتو یو پلس وادا خو اللہ را چا ترکلی لئی مو خدورا نشو در کولی نا حضرت عثمان رضی اللہ عنہ انی اشهد اللہ تعالی انی جعلت ما حملت هذه العیر صدقة على فقراء المسلمین لا ابتغی من احد درهما ولا دینارا. زا اللہ گواکو مادا سوکت مدینی کو فقراء و خیرات ایک ازار خان بسراڑی فیو سات دتون مدینی تکلیف ختم شو. زا اللہ گواکو چی مادا تول ارس خیرات چی روپی وارم نپیسا وارم انما ابتغی ثواب اللہ ورکواہو. او دتی فدور کی مسلمانان تڑے فتوحات حاصل شویلی نداغت ریم خلیفہ دے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس کم رضی بازی سیر اعلام النبلا کی امام زہبی رحمہ اللہ وی چی دولس رضی کم دولس کالا خلافت دے کڑے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ او دیر ویشان عثمان رضی اللہ عنہ بی انتہا تلاوت دے کولو دا اللہ دا کتاب بے انتہا سوے کولو تلاوت دے کولو تاسو لمخ کی تیر شلچی پیو یو رکات کی قرآن شریف دوی ختم کرے دے دوی نور حالات میں انشاءاللہ بلش موائی اللہ دے منگو تاسو لہ دا صحابہ اکرام و حنا و محبت پزرنو کی واجئے او اللہ دے منگ دوی دا نقش قدم پس روان کی پروردگار عالم آم زمونگا او دفنگ دو والدینو دو استازانو دو طول مردگانو او دجوندو اللہ وارا و دوی گناہ گناہ معاف کی پروردگار عالم زمونگ کجولے کی اس خیر نشتا چی مونگی تاتا وسیلکو سیواد دین چستا دا حبیب دا صحابہ و منہ و محبت خصوصا مونگنن ستا دیو عظیم بندہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ اغه مناقب بیان کړ الله دا ټول سپین ګیرو ځوانان درتا جولې وړولې هیڅ شی مو په الٰه العالمین په جولې کې نشتا سیوا د دینا چې ستاد حبیب د صحابه او مینا دا محبت تر توسید کوم د دې ټول امت پریشان ای الله ختم کې الله تعالی دې ټول امت پریشان ای ختم کې الٰه العالمین د دنیا په ګوټ کې چی کلیمی والا ناری نظرانا پکم و مسائب و تکالیف و کلی یا اللہ راستا بن نگار دی ستا دا حبیب امت دے تدتون سرد رحم کرم و دا افر معامل اوکی الہ الالمین دا امت دنور و امتحانات دا پرداش کامل دے اللہ تدہر امتی دے وینو دا مال جان و دا حیاء حفاظت اوکی تا غزات جتا خپل کتاب کی د دین د حفاظت وعده واستې او د دین د حفاظت سره د ډېر خبرو د حفاظت وعده تا خپلې ذمکه واستې ته د دې امت د وینو د مال جان او د حیا حفاظت وکړي. الله کوم دې کې چې دا امت پریشان ده در په در ده الٰه العالمین ته مدد او نصرت وکړي. الله سمره اسلامي ملکونه دي او پائے کس پریشان ای اللہ دا ټول پریشان ای ختم کی سمر بدم نہیں دی اللہ دا ټول بدم نہیں ختم کی پروردگار عالم اپ هر ملک دا قران او سنت قانون راوی او الہ العالمین سمر پریشان ای دی دا ټول ختم کی دعا وړی اللہ سمر بیماران دی تورت شفا کاملہ عاجل و نصیب کی اللہ دول بیمارانو تشخائے کاملہ عاجل و نصیب کی دچاپ و کورونو اسپتالونو کی بیماران دی اللہ تقادر و قدیر تو عاجد و ماجد الہ العالمین استاور قولم کن سردی استاور استلم کن سردی اس یو شیور قول پتا گران ندی تدمحوی و دیس بات خاون دی تانع سوک تقوش قول والنشتا اللہ عزد دول امت بیماری ختم کے اللہ دے چا بچی نشتنے کا مل صالح بچی نور کے او دے چا بچی اللہ دے والدے دے دستر گو یخوالے جوڑ کے پروردگار عالم زمون دا مدرسہ و دول مدارس دینیا دول مراکز دے اسلام تر قیامت قائم او دائم ساتے الله د امت په منځ کې جوړ اتفاق او اتحاد راولي د دین حق پر سر حق شوبي دي دا ټول الہ الالمین حفاظت فرمائے باز برګور دعا د فاروي دي یا الله په دي حاضرین او غایبینو کې د چا دینی او دنیوي پریشانای وی تي ورته حق وکي او الله د چا سہاجتونه وی دینی او دنیوي پروردگار عالم ته ورته دغه بونه پورا او برابر کړي الله مونږ ټول سره د عافیت او د عافیت عامل وکړي الله زمو صبر مرتضان والدين استادان سره وفات کړي الله د ټول قبرونو د نور او رحمت نه ډک کړي د هر ظالم د ظلم نه مو ساتي د هر شری د شر نه مو ساتي د هر حسدی د کینې نه مونږ ټول الہ الالمین په حفاظت کړي یا الله زمو ظاهر او باطن زمو سیرت او صورت الله ادا د شریعت مطابق کړي د مدرسې لپاره دعا وغواړي چې الہ الالمین دا کمی نیمګړتیا ځان دي الله د دې لپاره د غیب او اسباب جوړ کړي او کوم ضرورت دی الله غفور کړي او دا مدرسه او ټول مراکز او مدارس الله تر قیامت پورې قائم او دائم ساتي زموږ د علماء او پیرانو کې الله خیر او برکات واچي او زموږ طلباء او طالبات الله با عمل عالمان جوړ کړي اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب